بیا د نفلی موز د پاره تاسو ته مې چې په دغه سوړلای چې خر او راسه سور شي او نفلی موز پکې اول وخت کې قبله ته مخ کا بیا چې کوم طرف ته ځي په دې ورسې د دادری ولا شای نزول د دیږي ولله المشرق الله د پاره د جهاد د مشرق او جهاد د مغرب جهاد د شمال او جهاد د جنوب دوی ذکر کړی دي د دې چې دا ټول جهتون الله تبارک وتعالى د پاره نه هم په دنیا وای نه تاسو لهم فی الدنیا د دې لپاره د کافرانو د لپاره په دنیا کې خیر جن رسوایی دا هغه رسوایی بیا معلومه شو چې يهوديان الله تبارک وتعالى د مسلمانانو په لاسونو باندې سو قتل کړو سو کې وشړل بنو نذیر او بنو قریظه مدینه کې نا غسو کې قتل کړو بنو قریظه نوجوانان چې کوم بالغان و غي ول ټول را ټوکرې کړو 200 کسان روي مړ او بنو نذیر چې کوم هغه ول خیبر ته وشړل د خیبر نه واغستل بیا شام ته وزغلول او چې کوم سایانو هغه ایمان راوړي چې چانو راوړي هغه غزه کې ټوکرې کړو دا د دوی هغه رسوایی ده او په چا باندې جزیه لګی ده ټیکس یاد دي کنه تفصیل میں وخت کړو ولهم فی الاخره ته دوی د بارا په اخرت کې عذاب عظیم عذاب لوی دا خو د دنیا سزا شو قتل شو رسوایی شو اخرت کې دوی د پاره لوی سزا ولله المشرق الله د پاره دی جهاد د مشرق والمغرب جهاد د مغرب مشرق مغرب شمال جنوب ټول داندا ته الله په کده چې کوم طرف ته حکم کوي يهوديانو لړی چوي چې ولې دا مسلمانانو اس قبله ته مخ کوي اعظمګه قبله لې پر خو دا کله یو پاکل بل یا یو سړی باندې چې کوم ځای اشتباه شي ما درته وې ځنګل کې روانه داسې کیږي انسان سره او څوک مرګره در سره نشتا چاته پته نشته چې قبله کوم طرف ته ده نو دا ټین کې سړی خپل ته هدیو کی چې به کوم طرف ته موزه کو د غالب ګمان چې قبله دې طرف ته ده داسې موزه کو او غالب ګمان دا چې قبله دې طرف ته موزه شوی کدا څو کو موزه شوی کدا څو کو موزه شوی ها کدی مانځه ته ولاړو چا ولې اطلاع ورته ځان لا خبره ده خو تر اخیره پوری چې دته پته نه لګي دا دې کوم طرف ته ولاړم دا صحیح دی موزه دکېږي استدلال دلیل دایم ولله المشرق والله لرد جهاد المشرق والمغرب قاصنا طول جهدنا خدا الله دي خو یو طرف ته ولي مخکړه دي ټول مخلوق چې دوی کې اجتماعیت راشي الله ته اجتماعیت دي مسلمانانو خوښ ته ښا افتراق نه چې څوک ځان ځان لړنګي فاینما تولو کوم طرف ته چواله وي تاسو مخونه پمانځه کې فسمى وجه الله دغه طرف ته چې دې کنه سوق دي دې طرف ته یعنی ذات الله تعالی دي ذات الله دي یومانا دا لفظ دا وجهی زائد شخا فسم اللہ مانا دغا طرف تا اللہ دے دغا طرف تا وجود دا اللہ دے یا دا وجهی مانا رضا دا فسم وجه اللہ دغا رضا دا اللہ دا بس پدیستانا راضی دے یا فسم قبلت اللہ اور دغا قبلت اللہ وجہ پا مانا دا قبلی سرا وجہ پا مانا دا رضا سرا وجہ پا مانا دا وجود دا ذات دا باری تعالی سرا یا لفظ دا وجهی زائد دے مانے نشتا فسم وجه اللہ دغه طرف دا الله دے دغه قبله دا الله دا دغه رضا دا الله دا اره معنا چې کوي ان الله الله تبارک وتعالى واسعن واسعن وسعت راوستن کې لري وسعت راوستن کې لري په تمام مخلوقات باندې تنګي پہچان راولي چا دی يهوديان نه خپل جنت بالکل داخل بني شي جنت ته الا من كان يهودا مگر هغه سړي چې يهودي وي او نظريه دي يهوديت وي او نصارا يا به داخل نشي جنت ته مگر هغه کسان چې عيسایان وي يا نظريه دي عيسایان وي دل کامانی ہوں اللہ وی دار زوگانے خواہشات دا دوی دی چھ دا خواہشات دی لری کل طور تو اے پیغمبرہ ہاتو برہان کمرار اتاسو دلیل پدی دعویق پلی باندے ان کل تم صادقین کتاسو رشتنی اے پدی خبر کی چھ جنت زمین مقام دے اللہ قانون بیا نہیں بلا ند دا سے لکا سنگ چھ تاسو آئے بلکہ من اسلم و جہو حغسو کو چھ اغتا دی داریو کی للہ دا اللہ تعالی تابدار دا اللہ تعالی شی من اسلم وجهه لله سوچ خالص کے عمل خپل د الله د پاره من اسلم وجهه لله سوچ عاجزی کے الله تبارک وتعالى تا او هو مخلص اور حالدار کی دا سړی مخلص وی په عمل خپل کی په عمل کی د دې اخلاص وی فله اجره د دې سړی د پاره با اجر د دې هند ربه په نی زرد د جنت ته بزی ولا خوفا علیهم نبی سیرا په دې باندې ولا هم یحزنون نبی غم جنوی وقالت اليهود ذيب يهوديان ليست النصارى نبي سيان على شيء في يودين سيها باندي وقالت النصارى ذيب يسيان ليست اليهود نبي دا يهوديان على شيء في يودين سيها باندي وهم يتلون الكتاب اور حال دار چه دلیل للی کتاب اور دلیل پا کتاب کی دلیل دلیل پارا نشتا کذالک هم دارنگ قال الذين ذي بها كسانو چې مخ کې تیر شو دي چانا د يهوديانو نه لا يعلمون چې هغه بالکل نه پوهېدل مثل قوله په شان د وینا د يهوديانو د دې يهوديان نه مخ کې چې کوم امتونه تیر شي دي هغه هم دغه څه خبرې کولی یا مراد د دې نه لا يعلمون نه هغه مکی والدي مکی والد سره په علم نو وی بچا دي مشرکانو د مکی په شان د وینا د دې هم دا خبره کوله چې تاسو د يهوديت دینم صحیح نه دي عیسایتم صحیح نه مسلمانان ته تاسو هم صحیح نه دي فالله يحكم الله بعمل شيء سلكي بينهم فنزم محقين ومبطلين كي يعني حق پرست و باطل پرست كي يوم القيامة ده قيامت پرست ده عملي فیصل بده قيامت پرزي عقلي و نقلي دلائل و صرف و فیصل دنیا كم كي گي فيما فحق نظرياتو كي كانو فيه چودو پائي كي اختلفون اختلاف كون كي ومن ظلمو دادرهم شكایت الله ده دونه كي سوق ده دير زياد ظلم كون كي ممن داغچانا منا مساجد الله چمن عقی جماعتنا دا اللہ دا دے خبرنا ایوز کرفیہا چواغستی شپدی کی نم دا اللہ مصپدی کیوشی اعتقاب پکیوشی عبادت پکیوشی تلاوت پکیوشی دینے منہ کئی وسعا فی قرابیہا کوشش کئی پا خرابوالی دے کے او خرابوالی ہم دا دکن عبارت تجدہ کم تفصیل ماما کیوکو اولائی کدا کسان چلی چدا کم جماعتنا دا اللہ خرابی ما کان لهم جائز نی دی دپارا یدخلوها چدا خلچی عبادت خانو تا اللہ خائفی مگر پدی حالت کی چدی یرودن کی دا اللہ تبارک و تعالی خاصتا لهم دی دپارا فی الدنیا پا دنیا کی خیز رسوائی دا چاق قتل شو شلون شو اور دارنگی ٹکسون شو و لهم دی دپارا فی الاخرت پا آخرت کیا عذاب و نظیم عذاب لوی دی کله چې آر لګو يهوديانو په مؤمنانو باندې د دې خبرې چې تاسو کې بلنيشتا کله یو طرف ته مخ کوي کله بل طرف ته مخ کوي نه غاله دا ایتونه دا د یو شرم آر شرم لګو چې تاسو خپل کې بلنيشتا کله یو مخ کوي کله بل مخ کوي حکم راغی ولله المشرق الله د پاره دی جهاد د مشرق او د مغرب یعنی ټول از مکه د الله دا تصرف دی د الله دی حاکمیت دی د الله دی مراد دی نه ټول از مکه شمال جنوب مشرق مغرب فَإِنَّمَا تُوَلُّوا كَمْ طرف جَوَالَ غَيْتَا سُمَخُنَ اخْفَلْ فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ دَغَ طرف تَقِبْلَ دَا اللَّهَ دَا دَغَ طرف تَرَزَا دَا اللَّهَ تَعْلَى دَا اور دَغَ طرف تَجْلِكَنَ زَاد دَبَارِ تَعْلَى دَخَا ان الله بیشک الله واسع و سعت و فراخر اس دن کے لئے قدیق قبلی سر لپار رچاد دی مخلوقات علیم اور عالم دے پا احوال دا طول بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون لدينا مخي درې شکایتونه د اهل کتابونو الله تبارک وتعالى بیان کړل. آخري درې شکایت داو چې دوی ته دا حق نشته چې مسلمانان د بیت الله شریف نه منع کی یا د بیت المقدس نه منع کی اور یا مسلمان عام عبادت خانی سمره چې د الله تبارک وتعالى دی لهغه نه یا خلقو ناغی بداوی چې دا ملائکی دا اللہ تبارک و تعالی لون دی دائی دا اللہ تبارک و تعالی سرا شریکان گرزو لی دی نظریاتو باندی مخ کی تفصیلن رد شیو چی سوک ہم دا نظریه لری چی دا اللہ تبارک و تعالی دا پارا شریک شتا بیا دا حق دا دعوی چی من جنتیانی و دا دعوی دا غباتل دا زکا شرکی عقیدی لرون کے سرے دی جنت تا نشیت لے دی باندے اللہ تبارک و تعالی رد کئی چی زماد پارا دا شریکان چی دا تاسو کموائے ستاسو پخلو باندے دا خبر سپک لگی لیکن دا دمرا درنا اور خطرناک خبر دا چی دی خبری دا وجی آسمانون چو دیشی غرونا دی خبری دا وجینا تس نس کی دیشی ستاسو پخلا باندی خدا خبر سپک لگی چی دادا اللہ شریک دے دادا اللہ اولاد دے لیکن حقیقت کی دا خبر آڈے رضیاتا خطرناک دا یو صحابی حدیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم را نقل کئی چی اللہ دا دی خپل مخلوق نے شکایت کئی چی دا مخلوق ما تا نسبت دا دروغو کئی ما لدی شریکان ثابتی ما دا پارا شریکان چرت دی دارنگی دا مخلوق ما تا کنزلی کئی آغا کنزلی دا دی چی فلانے دا اللہ زوئے دے فلانے دا اللہ زوئے دے او ملائکی دا اللہ لون دی اللہ تبارک و تعال فرمائی چی دی ما تا کنزلی کئی حدیث شریف کے رازی چی دا اللہ تبارک و تعالی بردباری اور صبر دا دیر زیاد دا سی خبرو سر بیا هم دغه مخلوقات ته الله رزق عمر کوي دوی له جن عمر کړي دي هر قسم انعامات په دوی باندې کوي او حالانکه دا مخلوق الله ته داسې نسبتونه کوي دا ورته کنزلی شوی اور دا ورته نسبت د دروغ او شو چې دی الله تبارک وتعالى ته دا کوي الله اولاد ته محتاج نه دی اولاد ته الله محتاج شي نبی اول بیبی ته محتاج وي زکا اولاد بغیر د دې اسبابونو ناراضي لیکن دا خدای هم مني چې الله دې ته محتاج نه دی دا اولاد ته د الله څخه ضرورت ضرورت خو اولاد ته د مخلوقاتو دی د دې ورته حاجت وي په وخت د ضرورت کې دا اولاد د دې پکار راځي او دا اولاد د دې نائبین وي د دې په ځای سبال ولاړ وي الله تبارک وتعالى د دې ټول سيزونه به نیاز لري الله تعالی نه دا سيزونه نشته د حضرت عیسی علیه السلام په باره کې چې دوی کوم عقیده لري پاغي باندې الله رد کړي چې ګوره دا ذات خو پیدا کونکي د اسمانونو او د ځمکو دی مخ کې نمونه د دې اسمانونو او د ځمکو نه و یو ځل چې د یو شي لپاره نمونه پیدا شي نو دا هغه جوړول آسان وي خو چې د یو شي نمونه نه وي نو دا هغه جوړول ډیر زیات ګران وي دا تمام سيزونه د الله تبارک وتعالى په تصرف کې دي الله چې وګواړي بے مور اور بے پلارا یو شی پیدا کولی شي الله اسباب ته محتاج نه دی اسباب ته دا مخلوق محتاج دی الله په کلمې د کوم سره هر څه پیدا کولی شي عیسی علیه السلام د هغه یو نمونه ده د هغه یو مثال دی چې بغیر د پلار نه الله تبارک وتعالى پیدا کړی دی او آدم علیه السلام بغیر د پلار او د مور نه پیدا ده پیدا شوی دی او د حضرت حوا رضی الله تعالی عنها حالت مخه ته دي نو غرض دا دي چې الله د پاره دوی د اولاد ثابتې دا غلطه لکه څنګه چې په خوانو کافرانو پیغمبرانو باندې با قسم قسم اعتراضات کول د حضرت موسی علی السلام او داغی د قوم واقعا مخه ته شو چې کم قسم مطالبه دي قوم د حضرت موسی علی السلام نه کړی دي کله دا ویل دي ارن الله جهرا من تمخا مخ خدای او خیر کله دا ویل دي لن نصبر علی طعام واحد یو طعام باندې من صبر نکو من له نور انتظامو کا کله سویل دي او کله سویل دي دارنګه حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام تا خپل امت یو خبر مخ کړه هل یستطیع ربک ان ينزل علينا مائده من السماء زموږ یو خواهش ده چې د اسمان د طرف نه یو ډکه مجمع راشي اور مونږه غو خرو پرستو خلکو لپاره به یادگار وي او په تصدیق باندې به زیات یقین زمونږه راشي دارنګه د دې نه مخکې چې کوم انبیای کرام دي دا غینا داسې قسم مطالبه شوی دي او د حضور صلی الله علیه وسلم نه هم کافرانو داسې مطالبه کړی مکی والو با یو خبره دا کولا چې مونږ تر هغه پوری پتا باندې ایمان نه ورو تر سوچ دی الله او ملائک مخامخ نبی روست چې مخامخ راشي او مونږ ته وایي چې دا زما رسول دی نو مونږ به نه پتا باندې ایمان نه ورو او مونږ پتا تر هغه ایمان نه ورو چې تر سو زمون فرمایشي معجزات دا تا زمون کوړان دي ښکارا کړی نه دا دلته چې روانه کا دا صفا ډېرې د سرو زرو کا دا غرونه لری کا د مکی دا خطا تنگ دا غرونه مسکه دا غرونه یو طرف ته بل طرف ته لری کا دا سیو کا دا غی بیان الله تبارک وتعالى کوي تسلی پیغمبر علیه السلام تور کوي چې دا د مخک نه هم دغه سي مسله را روانه ده ته په دې باندې خفقی گما ستا مقام مرتبه ډیره زیاته چته ده او د دې خلکو د دې خبرو پروا مسا ورپسې بیا داوی چې ګورا پیغمبر علیہ السلام اللہ چی دی دنیا مخلوق کرو لے گو ناغا دو قسم مخلوق تی بعضی مخلوق دا اللہ تبارک و تعالی دوستان دی دا اللہ تبارک و تعالی تاعت کون کی تابدار خلق تی ناغی تا پیغمبر علیہ السلام بشارتونا او زیری ورکی چستاس دا پارا جنتونا دی او استاس دا پارا رضا دا اللہ تبارک و تعالی دا لیکن کوم اڈالا چیغا دا اللہ تبارک و تعالی دشمنان دی اغینا فرمان خلق دی دا آغا خلقو دا پارا دا پیغمبر علیہ السلام کارسو یرولو دا اللہ تبارک و تعالی نا دا قہرون نا دا جہنم نا یرولو دا دنیا دنیوی سزاگان نا یرولو پیغمبر علیہ السلام توی چستا خدا دو کار دی دا خلق چی ایمان نروڑی نستان خدا قیامت پر عزت پوسنکم چی دے خلقو اول انکار کرو دا سمر چی دو زخیان خلق دی لئی پا خفل عمل اور عقیدہ باندے اور تروان دی ستان دا قیامت پر از خدا تا پوس نشتا چی دا خلق اولی جہنم تا تلی دی تخفل عمل کوا ستا چکم فرائز دی اگا پا خفل خفل زیبان دی رانا پرون دا مسئلہ تیر شوا چی مدینہ منورہ کی ابتدان شفارس یا ولس میاش دی بیت المقدس تا مسلمانانو پا منزک مخکو اور بیا حکم داو شو چی تاسو خانکابی طرف تا مخراوارو ہے خانکابی تا موسکو ہے نفدی وقت کی دی دغا عیسائیانو او دی یہودیانو یو توفان دی شبہات جو کر اس ماں قسم اعتراضات کل اولی دا غیف ذہن کی او مسئلہ داناستو چی دا پیغمبر خود دین ابراہیمی دعوی دار دے او منزون آزمنگا قبلی طرف تا کئی بیت المقدس طرف تا کئی نممکن دا چی دے دی خپل مسلک نازمنگ مسلک طرف تراشی اور زمنگ دا مذہب تائید ہوگی لیکن کل چھ حکم دارا گئے چھ تا حقا آبائی کے بلیتا چھ ابراہیم علیہ السلام اگا جوڑا کرے دا اگی تا مختا نو یہودیانو یو قبل جوڑ کر داغی جواب اللہ تبارک و تعالیٰ اور کئی عام حکم دے چھ دا یہودیان داستانہ ہس صورت کے نرازی کی گی دا عیسائیان استانہ ہس صورت کے نرازی کی گی دا مومن کار سدے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی کو دی مومن عمل دا دے.